peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Vreți să aveți vara răcoare și iarna căldură? Meet Clima vă oferă acum prețuri promoționale la aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric. Puteți alege dintr-o gamă variată de modele cu tehnologie japoneză, performanță energetică neegalată și cel mai mic nivel de zgomot. Puteți comanda aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric la partenerii noștri din rețeaua națională de distribuție, afișată pe meetclima.ro. Ofertă limitată. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Piața Victoriei din București este kilometrul zero al protestului diasporei. Am lăsat firma, am o firmă în Germania. Am venit să protestăm. Venim din Olanda, de 30 de ani sunt plecat. Ei își schimbă legile peste noapte. Se crede democrați. Nu, sunt dictaturi. Despre cei care vin acum, dar și despre cei care au sosit deja în fața guvernului, vorbim la știrile Europa FM. Începem însă cu datele meteo. Vreme frumoasă astăzi, călduroasă după amiază în cea mai mare parte a țării. Ploii vor veni doar izolat și mai ales la munte. Este vânt pe litoral, în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele termice vor fi astăzi între 26 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Se instalează disconfortul termic local în Câmpia de Vest și izolat în sud. În București acum 29 de grade, maxima va fi de 32. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Românii din diaspora se adună în Piața Victoriei din București pentru mitingul ce începe astăzi. Mulți au străbătut cale lungă, vin din Spania, din Statele Unite, sunt nemulțumiți de guvernarea din țară și protestează cu steaguri și pancarte. Românilor veniți acasă din străinătate li se alătură deja și protestatarii Rezist și susținătorii campaniei Fără Penali. Mihai Bucureșteanu este acum în Piața Victoriei. Mihai, ești în direct. Bun găsit tuturor, a mai crescut în numărul oamenilor aici în Piața Victoriei, sunt câteva sute de persoane. Unii stau în centrul pieții, alții s-au adăpostit pe margine în fața muzeului Antipa la umbră. Șoferii care trec prin fața guvernului acționează în semn de solidaritate, se scandează foarte mult, au început să fie puțin mai gălăgios față de orele trecute. Sunt multe mesaje anti-PSD, multe pancarte cu mesaje. Se mobilizează și bucureștenii pe rețele de socializare. În ce am putut să văd, mulți dintre ei își dau puncte de întâlnire unde să se vadă în Piața Victoriei. Revenind la cei din diaspora, așa cum spuneai și tu, au străbătut mii de kilometri să ajungă în fața guvernului, venind din Spania, din Olanda, Italia și chiar din Statele Unite. Sunt nemulțumiți de actuala guvernare, vor să vină înapoi în țară, dar să aibă locuri de muncă și condiții mai bune de trai. Am vorbit cu o parte dintre ei și toți mi-au spus același lucru. Am venit pentru România. Iată-te. Ne apărăm rădăcina noastră, care este România. De ce ați plecat în afara țării? De muncă. Nu eram bine plătiți. Noi am ales democrație, primul rând. Ei își schimbă legile peste noapte. Sunt dictaturi. Noi am vrea să ne întoarcem. Noi am vrea să ne întoarcem. Credeți că se va schimba ceva după meeting-ul din această seară? Dacă schimbăm mentalitatea, da. Venim din Olanda, de 30 de ani sunt plecat și de fiecare dată când venim în concediu, tu merge de-andoaselea. Dacă nu o să simt prea mari diferențe, ce o să las acolo și o să găsesc aici, cred că nu m-ar împiedica nimic să mă întorc înapoi. Credeți că se va schimba ceva după meeting-ul din această seară? Greu de crezut. Dar dacă nimeni nu mișcă un deget, nici n-ai să reușești vreodată să poți să schimbi, să lași, să vadă cineva că nu suntem de acord cu situația actuală. Și oamenii continuă să se adune pentru meeting. Peste 130 de mașini din Moldova plecate din Iași vor ajunge în curând la Focșani. Au oprit până acum la Roman și în Bacău. În Bacău, oamenii de la blocuri au scos steagurile și i-au aplaudat pe participanți. La Giud se va face joncțiunea cu o altă coloană de mașini. Și câteva sute de băcăuani s-au mobilizat și au plecat spre București cu autocarul, cu trenul sau cu mașinile personale. Iar cei care nu pot să ia parte la meetingul din fața guvernului vor protesta în centrul Bacăului. Transmite Claudia Toader. Îmbarcarea a avut loc în centrul municipiului Bacău, de unde a plecat autocarul. Aproape toți cei care vor ajunge la protestul din capitale sunt îmbrăcați în negru. Noi suntem schimbarea, împreună pentru justiție, sunt sloganele scrise pe pancarta cu care vor ajunge băcăuanii la meeting. Alte câteva sute de persoane au pornit la drum cu mașinile personale, alăturându-se coloanelor venite din nordul Moldovei, dar și cu trenul. Și cei rămași acasă protestează. De la ora 18, băcăuanii solidari cu diaspora sunt așteptați în Piața Tricolorul. Potrivit primelor estimări, sunt așteptate să participe cel puțin 900 de persoane la mitingul din centrul Bacăului. Claudia Toader, Europa FM. Primii români din diaspora au ajuns în București ieri, cu puțin înainte de miezul nopții. După 3.000-4.000 de kilometri pe care i-au făcut din Franța, Spania, Marea Britanie, au parcat în Piața Victoria, au coborât din mașini și s-au îmbrățișat de parcă s-ar fi cunoscut de o viață, deși se vedeau pentru prima oară. Nu cer pensii, nici salarii, cei mai mulți vor o țară în care să se poată întoarce. Vlad Stanomir a plecat acum 35 de ani în Germania. Valentina Welsh este de 15 ani în Scoția. Fac parte din generații diferite, trăiesc la mii de kilometri distanță, dar vor același lucru. O Românie cu politicieni onești și educați. Sunt născut în Brașov, am făcut facultatea în București și trăiesc în Germania, în Mannheim, din 83. Am lăsat firma, am o firmă în Germania. Am venit să protestăm. Știți de ce suntem aici? Este umilitor. După analfabetul Ceaușescu, la cârma României este analfabeta Viorica Dăncilă. Este umilitor. Țara asta are 23 de milioane de oameni. Nu s-a găsit unul care să stăpânească limba română. Ce faceți în Scoția? Lucrez ca traducător pentru poliție și pentru tribunal și de asemenea pentru serviciile sociale. Ce v-a determinat să veniți tocmai la un protest? Declicul este că noi, indiferent cât de bine suntem în afară, suntem imigranți. Țara noastră trebuie tot timpul să fie bine, pentru ca să fie o alternativă. Vreau o țară să fie stabilă, vreau o țară care să fie condusă de oameni care sunt oameni verticali și care știu ce fac. Este imposibil în Uniunea Europeană, în anul 2018, să fim conduși de un om care are cazier, indiferent cât de mică este pata. Și doamna Dăncilă, să nu mai spunem că totuși, e prea de tot. Daniel Bogza a plecat în anii 90 din Bihor, pe jos, fără viză, rușinat că nu-și găsea acasă un loc de muncă. Un ocol prin toată Europa l-a ajutat să-și crească 3 copii în țară. În 25 de ani nu i-a văzut decât rar. Eu lucrez în Marea Britanie, în Manchester. Soția lucrează în Germania. Fata o termină facultatea în Oradea. Și copilul ăla mic a fost în Marghita. Copilul ăla mai mare lucrează în Sheffield, la 250 de km de tot în Marea Britanie. Suntem 5 persoane în 5 părți împărțite. Unde am ajuns? Dacă nimeni nu face nimică, pentru omul rău, cel mai bun lucru e ca cei buni să nu facă nimică, să stea liniștiți. Toți am venit pe banii noștri. Nimeni nu ne-a dat un leu să ne luăm un afiș, un steguleț sau să mâncăm. Vine o doamnă din Canada, 2180 de euro plătit pe 2 zile de hotel, este din Câmpul Lung Mușel, nu merge acasă să-și vadă mama. Va sta 2 zile în București și se va întoarce înapoi. E România nedreaptă cu cetățenii ei? Foarte nedreaptă. Nu România, cei care o conduc. Orice ar face, numai omul corect să nu se poată dezvolta să meargă înainte, doamnă. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Campania noastră ajunge astăzi la final. I-ați cunoscut zilele acestea pe unii dintre ascultătorii noștri plecați să muncească în străinătate, dar și pe părinții, frații și prietenilor rămași în România. I-ați auzit și pe câțiva dintre cei care se întorc definitiv acasă, de dor sau cu speranța că România în schimbare e țara în care pot trăi decent, cu lecțiile învățate în afară. Unii dintre ei vor fi astăzi la mitingul diasporei din Piața Victoriei. Există însă și câțiva mari absenți. Anca Simina a stat de vorbă cu Bogdan Lungu, gălățeanul devenit celebru acum 3 luni după un pariu cu șeful PSD, Liviu Dragnea. Bogdan Lungu e omul cu naveta. A devenit celebru în ziua în care a luat microbuzul din Galați ca să-i arate lui Liviu Dragnea cum e cu onoarea. Pierzi un pariu, dar mergi până la capăt. O după amiază și o bere cu liderul PSD au fost de ajuns să decidă încotro să o apuce. A pus un ultim pariu că 150 de noi kilometri de autostradă sunt o utopie până la alegeri, apoi a luat-o pe un drum cu sens unic. Bogdan a plecat definitiv la New York. Sunt cu 2 prieteni, mergem către Long Island, suntem pe autostradă. Ați găsit ce așteptați? Da. Dacă muncești, ești corect, nu te doare cap. Infrastructura este ok, spitalele sunt ok. Singura grijă este să muncești. Atât. Mi se pare foarte ușor a trăi aici. Visul american al lui Bogdan a început dintr-o dezamăgire cum nu se poate mai românească. Departe de a-l câștiga, omul politic care l-a purtat prin fața camerelor de luat vederi și atâvii cu mici de Telorman i-a sechestrat pe loc încrederea. Mici de Telorman sunt cunoscuți peste ocean! am fost marinat și am mai fost plecat, am văzut multe țări, dar a plecat definitiv din țară după discuția cu domnul Dragnea. Vroiam să plec și să mă întorc în România, dar după discuția cu dumnealui am decis, am vorbit și cu soția și am spus gata, s-a terminat. Bogdan a plecat fără cei doi copii și fără soție. Își spune mereu că până la Crăciun vor fi cu toții acolo, cu vize și valize. Acum stă în Bronx, cu un prieten. A convins un american să-i dea o șansă în imobiliare și are zilnic de lucru. Alor lui l-a găsit școală, grădiniță și știe corsoia de la capăt într-o casă spațioasă, cum au făcut-o atâția alții înainte. Azi i-ar fi plăcut să fie totuși acasă, în Piața Victoriei din București. Îmi pare foarte rău că nu pot fi acolo. Nici nu aveți idee cât de rău îmi pare. Cred că după 9 veneam acolo. În 28 de ani, eu n-am văzut guvern mai preocupat de legile justiției și de infractorii în general ca acum. Omul cu naveta a făcut 43 de ani luna trecută la New York și a pus deja dorințe și pentru următorii doi. Statuia Libertății i-a făcut din mână. Bogdan are din nou încredere. 2020. Să mă așez foarte bine aici în New York cu familia. Să termin cu actele, deși durează mult, să mă reviază într-un cuvânt. Dar, la vot în 2020, veți merge oriunde ați fi? Oriunde aș fi, da. Fără dubiu, Bogdan Lungu se va întoarce în România, dar numai în vacanță. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Continuăm știrile. Sporurile, al 13-lea salariu, primele și alte bonusuri vor fi luate în calcul la pensie. Astăzi, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a ieșit să prezinte proiectul noii lege a pensiilor, pus ieri seară în dezbatere publică. Potrivit acestui document, pensia minimă va fi acordată în funcție de vechime, iar anii de masterat și doctorat se vor adăuga și ei la calculul venitului final. Mamele cu mai mult de 3 copii vor putea ieși la pensie mai repede, iar pensia de invaliditate poate fi cumulată și cu alte venituri. Proiectul de lege prevede un calcul al pensiei minime în funcție de vechime. Cei care au un stagiu de cotizare sub 15 ani vor putea opta pentru indemnizația socială minimă în loc de pensie. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a dat câteva exemple de calcul. Un bărbat cu 35 de ani stagiu de cotizare, care a mai lucrat încă 8 ani, are deci 43 de ani vechime, se poate pensiona la vârsta de 60 de ani. Un alt exemplu, o femeie cu 31 de ani vechime, dintre care 6 în condiții speciale, ceea ce duce la adăugarea unui supliment de vechime de 3 ani, cu 4 ani de facultate și 2 de îngrijire copil, se va pensiona cu 5 ani mai devreme cu încadrare la pensia pentru limita de vârstă. Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, declara aseară că proiectul urmează să fie depus în Parlament în luna septembrie și să fie votat cât mai rapid, pentru ca recalcularea pensiilor să înceapă de la 1 ianuarie anul viitor. Președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu, atrage însă atenția, noua lege a pensiilor nu garantează că nu se schimbă regimul fiscal. Istoria cu transferul contribuțiilor se poate repeta și la pensii, crede sindicalistul. Ceea ce pare ascuns, pentru că se fac trimiteri periodice la codul fiscal, este problema unor inovații fiscale care să afecteze pe pensionari, în sensul în care stabilirea unui prag de fiscalizare a pensiilor sau stabilirea unui alt prag pentru contribuția de asigurări de sănătate poate să aibă ca și consecință că pensia pe brut rămâne aceeași, dar venitul net al pensionarului să scadă. Președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj a câștigat prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League, în timp ce FCSB a scos un egal, iar CS Universitatea Craiova a pierdut. Campioana României s-a impus 2-0 pe terenul armenilor de la Alașkert. Sucudean a reușit dubla la Erevan, a deschis scorul în minutul 5 și a mai înscris în debutul reprizei secunde dintr-un penalti obținut tot de el. Dacă merge mai departe, CFR Cluj va juca în play-off-ul pentru accederea în grupe cu câștigătoarea dublei dintre Legia Varșovia și Dudelange din Luxemburg, care a produs una dintre surprizele serii, a câștigat 2-1 în Polonia. FCSB a scos o remiză albă în deplasare la Hajduk Split. Pe un gazon foarte greu, singurele ocazii au fost pe final. Portarul Cristi Bălgrădean a respins două șuturi ale croaților în minutul 90, iar Olimpiu Moruțan a irosit o oportunitate la ultima fază a meciului. În fine, CS Universitatea Craiova a fost învinsă cu 3-1 în Germania pe terenul lui RB Leipzig. Nemții au condus 3-0, iar Martic a marcat golul oltenilor în minutele de prelungire ale partidei. Tot aseară, Cosmin Moții a înscris pentru victoria lui Ludogoreț 1-0 cu Zrinjski Mostar din Bosnia, slovacii de la AS Trencin au câștigat 4-0 cu Feyenoord, iar Dinamo Minsk s-a impus la același scor în fața lui Zenit Sankt Petersburg. Meciurile retur sunt programate joia viitoare. Simona Halep a ajuns în sferturile turneului de la Montreal după un maraton de tenis cu două partide disputate în mai puțin de 6 ore. Lidera mondială a trecut mai întâi de Rusoaica Pavliuchenkova în meciul reluat ieri după ce a fost întrerupt din cauza ploii. Halep s-a impus cu 7-6, 4-6, 7-5 și după mai puțin de 4 ore a intrat iar pe teren, de data aceasta împotriva lui Venus Williams. Veterana americană o eliminase în runda anterioară pe Sorana Cârstea și nu a mai avut resurse fizice și în fața Simonei, care a câștigat lejer 6-2, 6-2. Cea mai bună jucătoare a lumii o va înfrunta pentru calificarea în semifinale pe Caroline Garcia, care a trecut în optim de Maria Sharapova 6-3, 6-2. Să mai spunem că după Rogers Cup, Simona Halep își va consolida prima poziție în clasamentul mondial. Ocupanta locului 2, Caroline Wozniacki, s-a oprit în optim la Montreal, iar Halep s-ar putea distanța la 2000 de puncte de jucătoarea daneză. Veste proastă, în schimb, pentru Mihaela Buzărnescu, accidentarea la gleznă suferită în partida cu Elina Svitolina este una gravă, ruptură de ligament, iar românca aflată pe locul 20 WTA nu va putea participa la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Tudor Ciurescu, mulțumim. Atât pentru moment la știrile Europa FM. Acum Moise Guran este în studio pentru o ediție specială România în direct. Te dezobișnuise, este. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Marea reunire centenară. Cei care vin spre București sau cei care au de gând să iasă astăzi în stradă, vă rog să sunați la 0372069599 și să transmiteți un mesaj. Ce doriți dumneavoastră? De ce ieșiți în stradă? De ce veniți la București? E un moment de sărbătoare, de bucurie, de furie. Caracterizați-l. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Mă bucur să fiu astăzi la Priștina, în prima vizită a unui prim-ministru român în Muntenegru. Gândiți-vă că acolo sunt efective de porci, trec dincolo în partea cealaltă și se pun pe foc. Știm cu toții că fenomenul corupției nu s-a diminuat. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. La Kaufland avem pasiune pentru promoții. Între 10 și 13 august ai roșii la doar 2,99 lei kilogramul și ca clasic lapte UHT 1,5% grăsime la doar 2,19 lei litru. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Fii pe fază și nu rata nicio repriză din meciurile tale preferate! Cu Orange Love vezi cele mai tari meciuri din Liga Campionilor începând cu 21 august, iar din 20 septembrie urmărește meciurile din Europa League, totul pe Look TV HD și Look Plus. Detalii în magazine și pe orange.ro. Maria, puișor, putem ieși de ziua noastră la un grătar cu prietenii? Marian, de câte ori ți-am spus, nu mai spune puișor. Și știi prea bine că ieșirile la grătar mă fac cât un balon. Balonix. Ce Balonix? Când te simți ca un balon, ia un Balonix. Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale. Petrecere frumoasă și la mulți ani de Sfânta Maria. Acum în format de călătorie în magazinele DM. Balonix este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Preia controlul și câștigă pe loc. Vino între 15 iulie și 15 august în rețeaua Bosch Car Service, schimbă discurile și plăcuțele de frână uzate cu unele Bosch și primești cadou o pătură de picnic teren.